ร้างพลังเหนือพลังการสร้างพลังตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอุบายวิธีสร้างสมรรถภาพทางจิตของตนเองให้มีพลังเหนือพลังที่ว่าจิตของเรามีพลังเหนือพลังหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงบรรลุถึงพระนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์สภาพจิตของพระอรหันต์เป็นสภาพจิตที่มีพลังเหนือพลังที่เรียกว่าเหนือพลังก็เพราะเหตุว่าไม่มีพลังแห่งธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใดๆสามารถที่จะดึงดูดจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ให้มาตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นๆได้จึงได้ชื่อว่าจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นพลังเหนือพลังเพราะฉะนั้นอุบายวิธีปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราศึกษาและปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้พระองค์สอนให้เราสร้างจิตของเราเองให้มีพลังพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจนกระทั่งจิตของเรามีสภาวะสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอาสวะทั้งปวงและจิตของเราจะกลายเป็นจิตที่มีพลังเหนือพลัง